مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری نیست، مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری نیست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری نیست. کمان به سر زلفت نمن افتادم که به هر حلقه موت گرفتاری هست، که به هر حلقه موت گرفتاری هر که ایوم کند از عشقا ملامت گوید، هر که ایوم کند از عشقا ملامت گوید، تا ندیده از تو را بر منش انکاری هست. تا ندیده از تو را بر منش انکاری هست. Thank you. من ده سر زلف نمن افتاد مغز به کمن ده سر زلف نمن افتاد مغز که به هر حلقه میت گرفتاری هست گرفتاری هست که به هر حلقه میت گرفتاری Oh, نوان خان تمه عشق تو میرزم و بز نوان خان تمه عشق تو میرزم و بز که چون من سو در خیر تو بسیاری هست یا Oh,